وقال الذين كفروا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. Na wakasema waliokufuru, tutapokuwa mchanga sisi na baba zetu, hivyo kweli tutakuja tolewa. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Aya haya tuliahidiwa sisi na baba zetu zamani, hayakuwa haya ila ni hadithi za uongo za watu wa kale. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِمِينَ. Sema, nendeni katika ardhi, natazameni ulikuwaje mwisho wa kosefu. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Wala usiwahuzunikie wala usiwe katika dhiki kwa sababu ya hila zao wanazozifanya. Wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadikin. Na wanasema, ahadi hii itatokea lini ikiwa mnasema kweli? Qul asa an yakuna radifa lakum ba'du alladhi tasta'jilun. Sema, asa ni karibu kukufikieni sehemu ya yale ninayoyahimiza. Wa inna rabbaka ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktharahum la yashkurun. Na hakika Mola wako mlezi ni mwenye fadhila kwa watu, lakini wengi wao hawashukuru. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Na hakika Mola wako mlezi anayajua yanayoficha vifua vyao na wanayoyatangaza. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Na hakuna siri katika mbingu na ardhi ila imo katika kitabu kinachobainisha. Inna hadha al-Qur'ana yaqussu ala bani Israila akthara alladhi hum fihi yakhtalifun. Hakika Qur'ani hii inawasimulia wana wa Israeli mengi wanaokhitalifiana nayo. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Nayo hakika ni uongofu na rehema kwa waumini. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Hakika Mola wako mlezi atawahukumu kwa hukumu yake, naye ni mwenye nguvu mjuzi. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Basi mtegemee Mwenyezi Mungu, hakika wewe uko juu ya haki iliyo wazi. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Kwa hakika wewe huwezi kuwafanya maiti wasikie, wala kuwafanya viziwi wasikie wito wanapokwisha geuka kwenda zao. Wama anta bihadil umi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Wala huwezi kuongoa vipofu waache upotovu wao, huwezi kuwafanya wasikie isipokuwa wenye kuziamini ishara zetu, na hao ndiyo watiifu. Wa idha waqa'a alqawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum